مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، حیرت کی تشکی وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرت کی تشکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جیبیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جیبیں رہ گئی، جس جگہ سجدارے جی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ دوام، وہ صلات سکون آفری رہ گئے، اللہ اللہ کا وہ کیف دوام، وہ صلات سکون آفری رہ گئے، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر، یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر، یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلبِ حیران کی ترس کی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خاموشی در پہ اپنی جگہ۔